अच्छा जाके वैद्य को भी दिखाओ। अरे सीने में क्यों धक धक सी होती है छुके बताओ। अरे रोग नहीं ये अच्छा जाके वैद्य को भी दिखाओ। जाते देखे कोई बदनामी कर जाए।